Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide oztatik jasine. Errekala initik ez. Ubertze bide oztatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean ebiliko gaituk. Urratxean, txakaitxean. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur ba, liburu berri bat izango dugu izpide, Jasone Osorok Elkar Zigiluarekin helduentzako novela bat plazaratu berri baitu, 12etan Bermuta izenekoa eta honen inguruko setasunak argituko ditugu berela. Jasone Osoro baitu gondoan, kaixo egunon. Kaixo, egunon. Liburuaren aurkezteko leku eder bat aukeratu duzu, ostatu bat, Donosti erdi-erdian kokatua. Eta Bermuta ere, eskaini diozu kazetariei, konta iguzu, zergatik autua? Bai, bueno, ez da, ni beti defendatu izan dut liburu bati ere eman behar zaiola magia pixkat, ez? Eta, bueno, ba, ondo dago liburutegietan, bueno, liburu dendetan, eta kulturetxetan eta aurkeztea, baina tartekan nik uste pixkat, eta kazetariei ere eman behar zizkiela aukera desberdinak bai argazkiak ateratzeko, eta, bueno, beste zelofan batekin lotzeko, ez? O, biltzeko. Eta kontuan eukita, liburuan nizen buru amabietan Bermuta dala, zen gano, bueno, baingo dugu edo Donostiko jatetxe edo, bueno, ostatu baten, zuk esan duzun bezala, nun Bermuta gainera ematen duten eguerdiko amabietan, eta gainera konbidatuko ditugu kastariak Bermuta hartzera. Asi eske, bueno, nik uste pozik danak. Bai, eskerrik asko. Zueri etortzeagatik. Zure ibilbidearen laburpentxo bat egingo dugu, 11 gauza eginak baitituzu eta pixaten zulak okatzeko zure ibilbidea nolakoa izan den, esango dugu informazio zientzietan lizentziatua zarela, kazetari lanetan ibilitakoa eta telebista aurkezle izan zara ere bai, hainbat emankizunetan, gidoilari lanetan ere ikusi izan zaitugu hainbat telesailetan ere bai, eta literaturan ba, novelak idatzi dituzu, baina ipuin liburuak ere bai, biografiak ere, kronika liburuak, eta aipatu behar gaur egun ba, Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria ere bazarela. Ikusten da, idazteko grina aspalditik baduzula, ez? Ikusita zure ibilbidea, nola sortu zaizu grin hori idazteko, kontatzeko? Txiki-txikitate bat orbean zerbait da, ni akordatzen naiz, ez dakiz emat urteko, nitsun. Ba, 8 inguru edo, gure, bueno, Nilgo Barko ikastolan ibili nintzen, eta garai hartan, itzen zen, eskolarteko idazleiak eta behitzen dana. Eta orduan, joaten ginen, ba, eskolako itzetik hainbat ume, eskolaz eskola, ematen ziguten, ba, igual, ordu bete, eta bakoitzak libreki ipuin bat idatzi beharra zeukan. Eta ni akurratzen ez parte hartzen abala orduko lehiaketaietan eta pila bat gustatzen zitzaidala. Eta konstienten ditzen jende gehien antzazala, idatzi, ez? Ze aspergarri, oze zaila, oze nik ezin dut, ero. Horan hor ja, banaukan nik nire barruan arra moduko hori, ez? Idazteko grina hori, eta gero, nera bezaroan konturatu nintzen, ondo pasatzeaz gain ez da terapeutikoa ere bazala, ez? Diarioak idazten hasi nintzen, nire gauzak papel bati kontatzen, eta bar, eta bar. Eta poliki-poliki nik uste bilakaera natural bat izan dela, ez? Zuk benetan, barruan daukasunean zerbait gustatzen zaizuna, atea egiten zaizu, ez dezuzuk ateatzen, bera bakarrik ateatzen da. Nik kazteritzei naban, pentsatzen abalako lotura gehien zaukana idazteakin kazteritza zala. Eta, bueno, idaztea da, baina gero konturatu nintzen gustatzen zaidana nire dela sortzea eta kazteritza gehiago behar realitatea kontatzea, ez da, teoria mentzat. Baina, bueno, bizitzak eraman hau, edo nik bilatu dut, ero elkartu ingera bizitzani eta ados jarri gera, eta azkenian hau sortu da, eta momentu honetan Jasone hauxe da, ez? Ba, idaztetik bizitzen alegintzen den pertsona bat. Liburu hau oso berezia bada zuretzako, kontatu diguzulako, ba, denbora luzaz egon zarela, helduentzako libururik idatzi gabe, zure bizitzako pasarte batean beldurra gaiendu dela eta joan zarena egiten edo pentsatzen edo hausnartzen liburu ontara iritsi dela, kontatuko diguzu pixkat nola izan den prozesuri, nola iritsi zaren liburu ontara? Nik nire kasuan bentsat, bueno, nik berez amatasunakin lotu dut, nik uste dut amatasunakin zer ikusi zuzena daukala, baina behar bada adinarekin ere. Bai. Eta kontua da, oindala 8 urte ama izan nintzanean, orduan geratu nintzanean, hasi nintzala, sartu nintzen ere bizitzako etapa berri baten. Barrura begirako etapa baten. Literalki. Ba, batetik, aurrundaldi guztian ziar, nire barruan azten sortzen izan izaki horri begira. Eta nola nik sortu alnaban gauza bat, gainera nik ezer egin gabe, nire gorputzak bere sortzen zelan ez da. Kontua da, aurra jaio zala, eta nik jarretu nabala barrura begira. Nire barrura begira, nire burutik patzen zian pentsamendu hori lotuta. Galdera pila batekin, zalantzak, beldurrak, zeri beldurra? Pues denbora azkarriki pasatzen da eta ez di denbora mangonikin ditzuten gauza guztiak itxeko gazte izateari lagako diot. Gaixotuko naiz, beraz oso zenua galduko dut, nire gurasoak ere hilko dira. Eta gau, bizinitzen hain lotuta, hain beldurtuta komi artean, hazin nintzela pixkat horri erantzunak bilatzen, ez? Ba, liburuak irakurriz, ni bezala petxen zuten pertsonekin konversazioak eukitzen, eta barra, eta barra, baina era berian, hazin nintzen beldurroi nolabait somatizatzen, ez? Mina, belaunean mina, bizkarrian, ointripan, eta iaz, oindala urte bete, ja automatikoki eztarrian trabatuta gatu zitzaidan beldurroi, eta nodulo bat atea zitzaidan, eta hor konturatu nintzen, bazala ordua ja hori kanpora ateratzeko. Ez da nik 8 urte horietan barrura begira bizi nintzen etapa horretan nire barruan sortu zen hori guztia kanpora ateratzeko. Kontua da, oporta joan ginela Andaluziara, han liburu bat, kasualidadez, liburu bat iritsi izan dere eskuetara, Valerie Mergen deitzen da idazle frantsesa baten liburua. Eta hor ikusi naban, ba neukala gainera hotsa kontatzeko modua. Nik neukan guztia kontatzeko modua esan modu lineal baten, argumento logiko eta kontakizun edo narratiba logiko baten bitartez, bezik eta botaka eginez. Nahi nabalako oinarria emozioak izateaz. Horregatik, liburu hau da Bertaren bizitza baina emozioetatik abiatuta. Eta parrafotan da banatu da, eta parrafo bakoitza da, bere emozioek eragindako pentsamendu, osnarketa, bere bizipenek eragindako emozio bat, eta hola dau, zelkatuta nahiz eta gero, kapituluetan egon eta kapitulo bakoitza bere bizitzan pertsonai, garrantzitsu izan pertsonai bat izan, gero dauz parrafoak. Eta parrafo bakoitza da botaka emozional bat ezela, eta bukaeran azkenean daulako paisai emozional bat, ez ulertzen da pixkat, zergatik Berta sentitzen da nola, eta pailun horretatik nola baita esnatzen den. Konparazio bat ere egin duzu, kuadro impresionista bat izango balitzu ezela hartu duzu liburuan. Bai, azkenean kuadro impresionista baten ere pintzalka dadia, ez da? Eta pintzela da bakoitza da kolore bat, ez? Nik ez dakit marrazten, baina pentsatzen dute kuadro bat pintatzea ere dela koloren aukeraketa bat, ez? Nik nire kasuan ere koloreak izan dira, hausnarketak, hitzak, emozioak, eta joan ez horiek, ba, ni ze baten, papel baten jartzen. Eta bukaeran, kuadro impresionista bat, distantzia batetik, hobeto ikusten den bezala, liburu honen bukaeran ere bain ikustu distantzia horrekin, hobeto ulertzen dela zein den nik kontatu nahi izan duten paisaia. Esan duzu ere bai, bi irakurketa maila egin daitezkela liburu honetan. Bada, lehengo irakurketa bat, desenteko abiadura dukana behar bada, parrafotan daulako banatuta, eta hor bukaerara iristen zera historio bat ezagutuz, baina gero badau bigarren irakurketa bat, igual badala hain zuzen parrafo batzuetan agertzen den inguru horretako osnarketa moduko bat. Ez da hori gainera nik usuten laikela edozein momentutan liburu hartu, edozein lekutan ireki eta horrean parrafo bat irakurrita. Ez daukazu zertan berriz ere hasieratik bukaerara irakurri. Liburu hartzen duzu, ba, gaur bertan, ez, goizian, etxean hauan, hartu eta bueno, agertak, eta edozein lekutan agertu alda parrafo bat, ba, behar bada, pentsarazi aldizuna o nun ikusi aldozun zure burua islabatuta, ez da. Ze pixkata aurkezpenia izan duten bezala nik uste dut interesantia dela historia honetan irakurleak bere burua aurkitzea. Bai. Ba, azken mezunekin geratzen gara, jasun, eskerrik asko. Mila esker zuei. Kultur Alea. Ba, amabietan bermuta, Jasone Osororen lana bada gogoan hartu, elkar zigiluarekin eskuragarri duzuela. Eta liburu bat aipatu eta, orain gontan, dantza konpainia baten sorkuntza lana zintesatuko gara, labur bada ere gaurkoan. Ostiralontan, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, dantzaz konpainiak, Aureo izeneko lan berriaren entsegu publikoa ginen baitu. Eta larun batean berriz, Aureo izeneko lan osoki ikusi ahal izango dugu leku berean, eta iluntzeko zortzietan. Izan ere, orain gontan, bost pieza koreografikoz egindako programa bat digute eskaintzen. Bost dantza dastaketak eskainina izan dizkigute nazioarteko kalitatezkoak eta edozein publikorako gozagarriak izanen direnak. Nolabait, lan berezia bada honakoa dantzaz konpainia edo plataformarentzat, ba, konpainiaren nortasuna eta konpainiaren ibilboldea helarazten duen lan horietakoa baituko. Fernando Sáenz de Ugarte, konpainiako zuzendariak, honakoa kontatu digu lan honen inguruan. Alde batetikan, noski kalitatea behatzen dugu, horrezagatikan bost koreografo, benetako kalitatezko koreografoak, nazioartekoak konbidatu ditugu gurekin lan egiteko. Gero nik ustet bost eta ez hiru, ez bi, ez bat, batez ere dastaketa, zera ideia horrekin eta jolastu nahi genuela, nolabait ere edozein publikoarentzako gustagarria izateko. Edo bakoitzak harrapatzeko, ba, bata edo bestia, baina bere gustoko zerbait harrapatzeko. Eta gero hirugarrena azken finean guk dantza sektore osoarentzako edo tresna izan nahi dugu, bai dantzari gazteentzako, bai koreografoentzako eta baita, nik uste oso garrantzitsua dela, publikoa sortzeko. Eta horretan datza batez be nik uste Aureo misio edo Auroren misio hau. Ba, Fernando Sáenz de Ugarteren adierazpen hauekin geratzen gara eta gogoan hartu beraz, bi hitzordu eskaintzen dizuetela, bata ostiralean entsegu publikoarentzat eta bestea larun batean, ba, Aureo izeneko lanaren estreinaldiarentzat. Eta lan honen inguruko argibide guztiak ondoko astean bilduko ditugu Fernando Sáenz de Ugarterekin izandako solasaldia osoki entzuna izango baituko. Baina gure emankizuna bururatu aintzin, euskal musikagintzatik datorkigun azken berri batekin bururatu nahiko genuk ere emankizuna. Bihar berean gonbidatu berezi bat izango baitugu gurekin eta jakizue bihar kultur ataluntan Jean-Michel Bedasagar izango dugula gonbidatu bere azken lana plazaratu baitu elkar zigiluarekin. Maitia nun sirader nik etzutut ikusten ez berririk jakiten nurat galdezira nurat galdezira. Babelatxa izenburuarekin argitaratu da Jean Michel Bedasagarren azken diska eta halako pieza ederrez osaturiko bilduma izango dugu entzungai biharko egunarekin erran bezala ba Jean Michel Bedasagarrekin mintzatzeko aukera izango baitugu. Ba besterik ez gure aldetik entzule nere aldetik hausi izan da guztia gaurkotz eta bihar arte esaten dizuet. Aio. Mendian sortu bainintzan laguntzaten ebizitzan hartaldea donik izan. Haur nintzaneko aitak eranik ardiago plantatu nintzan, arzaintzan, mundu unetan gabiltzan, gizon xumeen langintzan. Geroztik ene bizia, izan igozki, Shuria alagen lurrera untxia Xantasekulan pentsatu gabe Zer dudan irabazia Hora deramat guzia Udak ardia derama libroian eta barna orduan ez naiz ni jauna libertatea jenko Hantxe bertze bat batekin Urruntxago bida erkin Zoin uros naizen Munduko gizaitetarik gaur eta Atzoko kondaira doa jakintzunen arabera. Bildots bat hartu besotan eta hartzainak ziren atera. Hain geruekin batera egu berri goiz aldera Jesusen adoratzera. Bildotsa Jesus aurrari eskaintzen izan denari jaunak emaiten du sari. Ardi bildotsi duen herria ez da direlakotz maitagarri, berak ditugu logarri, sortu gaituen lurrari. Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goarak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide oktatu gehasine! Erreka gai ditik, ez! Gu behitze bide oktatu joan egituk, egukin antxok. Behaztian egiliko gaituk. Uratxean, txakatxean. Kultur Alea.